Centrul audiovisiv del Partit Naționalista îi prezenta. Discurs li edi fene kadami, kap tal-partit, għamel waqt mass meeting ġewwa l-Marsa fit-8 ta' Novembru 1981. Kienet aktar sejra tkun l-aħħar waħda. Gvern li qiegħed fl-għafja tal-mewt. Agonija. Agonija. U bħal min ikun fl-agonija kultant jistejqer u jaħseb illi se jgħix iktar. U hekk qed jiġrilu l-Prim Ministru. Donnu l-ewwel ikun se jxogħli. U mbagħad jerġa' jtawwal ftit. Ħalluh itawwal. Ħalluh itawwal. Kemm irid. Iktar ma jtawwal, iktar nieħdu gost, għax iktar jikbru l-folol kif kibru llum. Li tifhem x'qiegħed jiġri fil-kamp tagħhom. Il-Parlament ma xogħlix, imma għall-ewwel darba sa fejn naf jien fl-istorja politika tal-partiti tagħna nhar il-ġimgħa ippubblikaw il-manifest elettorali tagħhom għall-elezzjoni li ġejja. U l-manifest elettorali tagħhom li għadu kif ġie publikat huwa in-knockout tal-partit tagħhom spiċċa għaliex kull min qara dak il-manifest elettorali induna malajr illi dan il-gvern m'għandu xejn xi wieħed aktar lill-poplu Malti dal-gvern għall-ħames snin li ġejjin. Mandu jgħid xejn aktar lill-poplu Malti li jkompli ħlif li jkompli fuq it-triq ħażina li mexa fuqha f'dawn l-aħħar snin. U llum għalhekk il-poplu Malti kollu jaf illi ma jista' jistenna xejn mill-partit l-ieħor u għalhekk narawkom tant eluf quddiemna hawn tistennew tisimgħu l-kelma tagħna. Tistennew ukoll il-pubblikazzjoni tal-manifest elettorali tagħna li joħroġ meta jkun iż-żmien biex joħroġ jagħmlu x'jagħmlu huma. Ħarġu dan il-manifest nhar il-ġimgħa u baġeb tal-eġbijiet se jħulu draft. Mhux jiġifieri il-manifest approvat. Imma se jiltaqa' għada fil-għaxija kemm il-Union kif ukoll il-partit biex suppost il-konferenzi ġenerali tagħhom japprovaw. U jien insaqsi min jaf kemm se jkun hemm li se jkollhom l-ardir illi jitkellmu kontra dak li diġà ġi deċiż. Hekk taħdem id-demokrazija fil-partit tagħhom. Jiena ċert illi dak il-manifest li huwa draft sal-lum se jkun il-manifest effettiv tal-elezzjoni. Għax għada ma jiġri xej fiż-żewġ konferenzi ġenerali ħlif jagħmlu t-timbru fuqu u jgħidu napprovaw dak li l-mexxej kbir tagħhom oġbu jikteb f'dak il-manifest. Imma dan ma jfissirx illi m'hemmx ħafna u ħafna anki fost dawk li għada se jmorru fil-konferenza ġenerali tal-Union u kieku jħossuhom ħilsa. Kieku jkollhom il-kuraġġ u l-possibilità li jitkellmu mingħajr ma jibżgħu mill-konsegwenzi għada jqomu bil-wieqfa u jsaqsu ħafna domandi lill-General Workers Union qabel ma japprovaw dak id-dokument għandhom ħafna u ħafna xi saqsuha. U iktar ma jgħaddi żmien iktar inkunu nafu l-istejjer ta' x'ġara u ma ġarax f'dawn l-aħħar snin kemm miljun fil-Union u kemm fil-partit tagħhom. Jiena l-ġimgħa l-oħra bħal dalħin il-ħadd ieħor ġi xi ħadd ikellimni illi kellu pożizzjoni fil-Union u sa fejn jafu huma, sa fejn jaħsbu huma għadu wkoll man-naħa tagħhom. U għaliex affarijiet ġraw. Affarijiet illi konna nafuhom biċċiet minnhom. Konna nafuhom biċċiet minnhom. Imma dejjem tajjeb li jkollok il-konferma minn ras il-għajn ta' kif ġraw l-affarijiet. Inna ngħidu aħna bit-tradiment tal-General Workers Union meta aċċettat li tingħaqad mal-Partit Laburista. U issa għandi l-konferma jien illi kellhom konfoffa iltaqgħu fil-Housing Department darba għax bata lihom wieħed illi jaħdem hemm. Bata s-segretarji u l-presidenti tat-taqsimiet u hemmhekk ikkonfoffaw biex ineħħu l-Tlattard Kingswell għaliex hekk kien ordna il-Prim Ministru. Rridu jneħħu lill-Tlattard Kingswell għaliex Tlattard Kingswell meta ġie minn barra wara ħames snin ambaxxatur u ħarridni tal-Union fideh qal li ma kienx dispost li aċċetta ħafna deċiżjonijiet illi kienu qegħdin jitwettqu mill-Union u li ma kinux ġew approvati kif suppost jew mill-Konferenza Ġenerali tal-Union stess jew mill-Kunsill Nazzjonali tal-Union. Kien hemm affarijiet illi wqal ċaru tont ma setax jaċċetta. Ma setax jaċċetta l-għaqda bejn il-Union u l-Partit. Ma setax jaċċetta dak li fil-prattika kien sar fil-ħames snin ta' qabel illi jmorru rappreżentanti tal-Union fil-kabinett u jaċċettaw daw id-deċiżjonijiet illi jieħu il-kabinett. Qalli ma setax jaċċetta l-iskema tal-pensjonijiet kif saret, qalli ma setax jaċċetta illi l-ħaddiema jitnaqsilhom il-lif. Qalli ma setax jaċċetta li l-ħaddiema jitnaqsulhom il-festi pubbliċi. Għal daw l-affarijiet ma setax jaċċettom. U l-ordni ġiet minn Kastilja li jrid jitneħħa. U kienu żewġ ministri, il-Ministru Wistina Bela u l-Ministru Joe Kassar. Illi kitbu ittra. Kitbu ittra lill-Union. U qalulhom li ma setawx l-affarijiet jibqgħu sejrin kif kienu. Kien hemm bżonn li Tlattard Kingswell jitneħħa. Tlattard Kingswell ma tneħħiex u kitbu ittra oħra l-istess żewġ ministri u fiha taw ultimatum lill-Union illi sa ċerta data Tlattard Kingswell kellu jitneħħa. U saret il-konfoffa u lill-Tlattard Kingswell batuh bil-pensjoni. Daw jinżguru ma affarijiet اللي قاعدة فوسط الدلقاتي يكون من يشتي اعيمهم من ادو يمن فرامنت في التريد يونينز حلسة واتيار اليونين تياو ام يسرى من ادو يمن فرامنت في الديمقراطية اندوستريالي ويارا لما يستاش يزرشتا ادريتي اتياو بدل التيب تالكفرن دواده يشتي اوي امو ويايدو داك البروغرام محنا ما نتشتاش عليش داك البروغرام موسي عمل شيح لفي كومبل ميشي كيف مشى دالك فرن في دولة 11 سنين اما ما يستاوش يتكلمو بالليبرتا امك كيكو يستاو يتكلمو يايدو ويفكرو اللي متى الكفرن حارج بالبنسيوني تزوج ترسيال كل حد داونا ما ردوش ما قبلوش ما داك اللي كان له يصير كنام التقسيمة الهديمة امبيقات مع الكفرن اللي بروتستات وقالت اللي هي قطمة كانت جيت كونسلتاتا وقطمة بروفات اللي للهديمة تا الكفرن انحولهم الدريتيات تا البنسيون اللي كلهم كيف افتفامن صار اشلهم الدريت تدك كلها ليحكموا مع الكفرن ما دوش دريت صحيح داس كم كين عليش كيف تعفو يهدو البنسيون تا الزوج ترسي بحالا دريت من انت الكفرن والبنسيون اللي كانوا يهدو قبل من ناشنال انشورنس اللوم تنقصت لهم داو كيكو يشتيقوا يعيدو اللي اليونين تاعهم التقسيمة تاعهم ما بروفاتش ومش بس ما بروفاتش تالي كدبة تترا للكونسيل ناسيوناليتا تاع الجنرال وركرز يونين والرجسترات بالمكتوب ليا ما تشتاج ديك الدكيزيوني جيت انيوراتا قديو فوق راسا وقديت تالكفرن قديت تالبريم منسترو ينا تشارت نارجانايت اللي هم حفنا وحفنا اللي يشتيقوا يبروتستاو عليش برامنت متى صارت ديك الليجي تالبنسيوني ابروفاو بنجوا بحال حاجة صبيحة كل حتى عندو دريت الزوج ترسي تالباقاتيهاو بحالا بنسيوني وكل حد يقبل مدان باتستاش ما تقبلش مدان اما تايت ديك اللي جلي عملو كل اللي حد ما يستاي كلو اكتر من زوج ترسي تالسالاريو تياو بحالا بنسيوني وبديك جو من القمتة للوف كلا 20,000 يا وكتر اللوم اللي يحضو مالك فرن جو من القمتة الحديمة تالترسنا كلا جو من القمتة الحديمة تالبانك جاو من القوطة تانت الوف حديما اللي كانوا مع السيرفيتس انجليزي داو كلا بديك الليجي راو الدريت يتطحهم يتنقسوا وكلا رجون التقسيمة تال حديما تال كفرن تال جنرال وركرز يونين تالرجسترا بالمكتوب ليا ديك ما تتشتايش كلا رجون اترا زجور الام في الفايس تال يونين ويكملش في الفايس تال يونين ام كوبيا تاعها شمكن يهور وكلا يريد شي ضربة ازاي تتلف وش فيلمة وكل هات يفهم اكتر كل هات يفهم اكتر الترادمنت اللي وقت الجنرال وركرز يونين وهارج البروغرام الالكتورالي نار الجمع والوف تهديمة للوف تهديمة لديجا سبيتشاو مع الكفرن للوف تهديمة لديجا هما بالبنسيون من السيرفيتس انجليزي كانوا قد يستناو اللي دا الكفرن يحرش تراجل ويايدي لهم فيرو عندكم رجون في البروتست تاكم ما مشيتش معكم سو وسن الرنجة المنو شهاجة من الحصارة اللي عملت لكم اما في البروغرام تاعهم ما مشي والصداو كلا يستناو لنا يحرسوا للكفر ناسيوناليستا باش لنجوستيسي اللي تارو معهم كم يستايكون نرانجاوهم من مرادة في الكونفرنسا جنرالي تاع الجنرال وركرز يونيون ينا برسواس اللي فوستهم يكون من يشتاقهم ويبروتستا ويايت كيف قال لي دا البرسونة اللي جيت كلمتني يايت ين كنت كبوري لي كنت ممبرو تا يونين هيلسا ين كنت كبوري للجنرال وركرز يونين تفورما بارتي بالانترناشنال كونفدريشن اوف فري تريد يونينز kont gburi minn dan, imma llum nibki nara l-union tiegħi tmur mhux titkellem ma' unions ħilsa ta' pajjiżi ħilsa imma tmur tieħu l-pariri mill-unions tar-Russja, mill-unions tax-Ċekoslovakkja, unions li huma unions xej li huma biss strument f'idejn il-gvernijiet komunisti ta' dawk il-pajjiżi. Min għada jmur biex jivvota fuq il-manifest elettorali fil-konferenza ta' General Workers Union ma jistax, ma jixtiex jesprimi d-dispjaċir tiegħu illi kien il-gvern laborista li tela blajta li huwa l-partit tal-ħaddiema, li tela blajta li huwa biss għandu dritt jirrappreżenta l-ħaddiema tista' tgħid, illum wassal għal sitwazzjoni fejn il-union, l-ikbar union tal-pajjiż, li għad għandha veru żewġ terzi tal-membri kollha tal-unions f'Malta, jara li dik il-union m'għadix iktar union ħilsa, tilfet il-libertà tagħha, saret tittobdi dak li jiġi deċiż mhux minn għandha imma minn għand il-gvern tal-Perit Mintoff. Jiena ċert li jkun hemm min jixtieq jesprimi dawn il-ħsibijiet għada. Imma mhux se jkollu ċans. Imma se jkollu ċans dak il-ħsibijiet jesprihom b'mod iktar qawwi, b'mod iktar jiswa, billi ħares lejna jagħti lilna il-vot tiegħu għax jara fil-Partit Nazzjonalista. Jara fil-Partit Nazzjonalista, il-partit illi verament jemmen, illi fis-sistema demokratiku mhux biss hemm lok, imma hemm bżonn assolut illi jkun hemm it-trade unions li rappreżentaw il-ħaddiema tagħhom b'mod serju, b'mod qawwi. Dan urajnieh anki meta konna fil-gvern, anki fid-disa snin li għamilna fil-gvern u tollerajna lill-ikbar union tagħmel affarijiet li ma kellix tagħmilhom bħala union. Imma xorta aħna nibqgħu nirrispettaw id-dritt tal-ħaddiema li jingħaqdu fil-unions tagħhom, nirrispettaw lill-unions kollha li jgħaqdu dmirhom kif suppost, nibqgħu nirrispettawhom. U għalhekk aħna ċerti lillum eluf kbar ta' ħaddiema jiena perswas ħafna foskom hawn il-lejla qabel kienu n-naħħa l-oħra u llum jinsabu magħna rridu jgħinu fir-rebħa għalina. Illi il-laboristi ġenwini ma jħarsux lejn il-manifest elettorali li ppubblikaw iqalbu l-faċċati tiegħu ma fex ħafna iqalbu ftit faċċati li fih u jippruvaw ifittxu fih xi dikjarazzjoni li dal-gvern il-gvern hekk imsejjaħ tal-ħaddiema jarġa' jirrikonoxxi id-drittijiet li flimgħod lill-ħaddiema il-unions iġġieldu għalihom. Id-dritt li jieħdu azzjoni industriali parzjali li għamlu strajk mhux sħiħ imma strajk imparti, li għamlu dritt li għamlu strajk b'simpatija ma' ħaddiema oħra. M'hemm xejn fuq dan fil-manifest elettorali, m'hemm xejn tista' tgħid fuq ir-relazzjonijiet industriali ħlif li jiftaħru illi Alla jbierek fl-10 snin li għaddew kellna l-paċi industriali. U żgur li kellna l-paċi industriali, kellna l-paċi industriali għax kull meta union, jekk kienet il-General Workers Union stess, jekk kienu l-ħaddiema tat-tarzna li kienu jiffurmaw is-sezzjoni tal-metall, jekk kienu l-ħaddiema tal-banek, jekk kienu t-tobba, jekk kienu t-teachers, jekk kienu l-nurses, kull min ipprova jiġġieled għad-drittijiet tiegħu ippruvaw jgħaddu minn fuq rasu, ippruvaw jeliminawh, ippruvaw isodduluh ħalqu, ippruvaw ma jħalluhx jitnifes iżjed. Allura jkollok il-paċi industriali, imma tkun il-paċi industriali mhux li tfisser illi l-pajjiż biex isewwa il-relazzjoniet industriali huma tajbin, imma tfisser li għandek il-gvern illi jaħkem fuqek, il-gvern illi jrid jiddetta jagħmel dak li jridu u ma jħalli lil ħadd b'xi mod jitnifes kontra tiegħu. Jiena perswas darġa' ngħid illi llum il-laboristi kollha jitħasbu ħafna fuq dawn l-affarijiet, jitħasbu u jħarsu l-qoddim U jridu jisaqsu l-infusna x'nistgħu nistennew jekk jerġa' jkollna gvern bħal dan għall-ħames snin oħra. Illum jiena ċert illi l-ħaddiema Maltin huma inkwetati mhux biss imħabba s-sitwazzjoni fil-qasam tat-trade unions. Min jaħdem jew min għandu lill-ibnu jfittex ix-xogħol, jew min għandu l-żewġu jfittex ix-xogħol, jew min għandu l-bintu tfittex ix-xogħol, illum jaf li fil-qasam tax-xogħol qegħdin fi kriżi. Il-bieraħ il-Prim Ministru meta tkellem fl-isla qal ġejjin it-tempesti. Qal imma aħna lna 10 snin immexxu l-bastiment u mhux se jibżam it-tempesti. Aħna ngħidulu lill-poplu Malti wara 10 snin ta' ħakma tiegħek missek ġej tgħidlu ġibt il-bnezzi f'pajjiżna m'għandniex tempesti. Immu stess qed jgħid li ġejjin it-tempesti hawn l-inkwiet ġej. U jiena ngħid veru. Jiena ngħid veru hawn l-inkwiet fil-qasam tax-xogħol. Diġà tkellimt band oħra u għedt illi jien għandi informazzjoni illi l-qgħad żdied b'500 fix-xahar ta' Ottubru. Qed illi l-qgħad dawk li rreġistraw għax-xogħol illum qabżu s-6,500. Qed li hemm 1,200 li daħlu fid-dejma għaliex ma kellhom xogħol u daħluhom ma niftakarx għalkemm ma 15-il xahar jaħdmu fid-dejma. Da kollu jfisser illi arġajna ġejna f'sitwazzjoni lejliet l-elezzjoni fejn hawn ma 8,000 ifittxu ix-xogħol permanenti, ix-xogħol produttiv. Konninna ma jkollna ċifra daqshekk għolja mill-1974 jew 75. Il-Gvern Nazzjonalista ta' 10 snin ilu meta rriżenja f'Ġunju kien ħalla biss anqas minn 4,000 jirreġistraw għax-xogħol. Dal-gvern se jħallilna wirt ta' 8,000 li jridu ifittxu x-xogħol produttiv u permanenti. Veru li ġejjin it-tempesti, għax mhux biss dak li qegħdin jirreġistraw għax-xogħol irridu naħsbu għalihom. Irridu naħsbu għal tant oħra li x-xogħol tagħhom illum huwa medded. Huwa medded. U bil-fors insaqsu għaliex. U r-risposta hija illi f'dawn l-10 snin illi għaddew dal-gvern ma rnexxilux iġib l-investiment li kellu bżonn il-pajjiż. Investiment serju illi jassigura xogħol permanenti għal kull min irid ifittex ix-xogħol. Kien ħaseb li faċli iġib l-industriji kbar kien isejjaħ il-fabriki ta' żmienna, il-fabriki ta' ċekċik. Kien ħaseb li faċli għalih. Meta għaddew f'titta snin u nduna li ma kienx daqshekk faċli, ġitu l-idea li jibda l-industriji tal-poplu, l-investimenti tal-poplu. U r-riżultat nafu x'inhu llum. Miljuni ta' liri li nħlew. Fabriki li kważi laqqas bdew u kienu diġà fallew. Miljuni ta' flus il-poplu li ġew sparpaljati. Immanki fejn mhux ma kienx il-gvern stess illi waqqaf l-industriji, rajna tant industriji li ġew u ma rnexxewx. U ma rnexxewx għaliex irridu nsaqsu. Ma rnexxewx għaliex il-politika tal-gvern ma kienx dik tajba. L-unika inċentiv illi tom tista' tgħid issiba miktuba fil-propaganda tagħhom kollha dejjem fiċċew li jġibu law Malta fabbriki li jistgħu jimxu imħabba l-pagi baxxi ħafna tagħna l-Maltin. U kulħadd jaf illi dawn il-fabbriki jiġu waqt li għandek il-pagi baxxi u malli l-pagi olew xi ftit ifittxu x'imkien ieħor fejn il-pagi ikunu għadhom baxxi. U hekk ġranna u hekk qed jiġrilna. Il-politika tal-investiment ma kienx dik illi għandu bżonn dal-pajjiż u veru ġejjin it-tempesti. U biex it-tempesti ma jsirux irwiefen kbar illi kaxkruna l-koll ma jistax ikun illi nżommu dal-kaptan li għal dara fit-tempesti u ma rnexxilux jirkibhom hemm bżonn li nibdlu, hemm bżonn li nibdlu. Hemm bżonn Hemm bżonn illi flok il-partit li nganna lill-ħaddiema u sapru hemm blajta li huwa l-partit tal-ħaddiema ikun hemm il-partit l-ieħor ikun hemm aħna li verament dejjem irrispettajnieh il-ħaddiema. Qatt ma tfajjeh lura lill-ħaddiem għamilna dejjem l-istajna favur il-ħaddiem. Hemm bżonn illi jkun hemm din il-bidla. U iktar ma tara kemm l-affarijiet ma rnexxewx iktar tifhem għaliex. Pereżempju, kemm il-darba smajna delegazzjonijiet ġejjin u sejrin xi darba rridu noddhom biex ngħidulkom kemm. Kemm ġew mill-pajjiżi komunisti? Kemm ġew mill-pajjiżi Arab? Aħna ngħidu ħaġa tajba, tajba ħafna wkoll illi dal-gvern nipprova illi l-esportazzjoni tagħna tmur mhux biss lejn l-Ewropa, imma tmur lejn il-pajjiżi Arab. Pajjiżi li qed jiżviluppaw, li għandhom il-flus, iżda li għandhom bżonnijiet kbar, u hemm bżonn illi aħna wkoll fiċ-ċokon tagħna nidħlu f'dak is-swieq. Imma minkejja id-delegazzjonijiet kollha li marru barra, minkejja l-għajdut kollu, l-istqarrijiet kollha li smajna fil-Parlament, mhux dan l-aħħar ma tantx għadu jagħmilhom, imma dari kien jagħmel ħafna. Minn barra kull darba li nisimgħu fuq it-television kemm marru l-għaw u ġew l-hemm u ltaqgħu ma' nies. X'inhu s-sustanza l-effett ta' dan kollu? U mhux qed nitkellmu xi ħaġa ta' sitt xhur, ta' sena, qed ngħidu x'inhu r-riżultat ta' 10 snin ta' ħidma biex il-prodotti tagħna l-Maltin imorru f'dawn is-swieq. U jiena qabel ma ġejt qatt nara ftit il-pajjiżi komunisti għalhomna r-Russja dak m'għandhomx għandhom ambaxxata f'pajjiżna qabel ma jikber il-kummerċ. Kemm tgħidu li esportajna lejn ir-Russja f'sena sħiħa is-sena l-oħra l-1980? Esportajna 20,000 mhux biljun, 20,000 lira lejn ir-Russja. Esportajna s-sena l-oħra 20,000 lira. L-Prim Ministru sodisfatt illi issa għamel breakthrough, kif iħobb isemmiju, għamel breakthrough u għallhom tistgħu tiġu f'pajjiżna bl-ambaxxata, tiftħu hawn, intukom l-art, tibnu fuqha għaliex qed nagħmlu negozju kbir bejnietna. 20,000 lira mir-Russja. U jekk toħol pajjiżi komunisti kollha tal-Ewropa, l-Albanija, l-Bulgarija, ċ-Ċekoslovakkja, il-Ġermanja tal-Vant, l-Ungerija, l-Polonja, il-Rumanija, l-Jugoslavja, r-Russja. Kemm esportajna is-sena l-oħra? Inqas minn 6 miljuni u nofs. Ir-riżultat ta' 10 snin ħidma, ta' tant delegazzjonijiet, ta' tant ħerqa biex nidħlu fil-pajjiżi komunisti hija nerġa' ngħid illi s-sena l-oħra esportajna l-miżerja ta' kemm jiswa anqas minn 6 miljun u nofs lira. L-istess fuq il-pajjiżi Arab. Mal-pajjiżi Arab aktar milli mal-pajjiżi komunisti. Hemm bżonn illi pajjiżna jkollu relazzjonijiet kummerċjali aħjar. Hemm bżonn illi niftħu s-swieq għal prodotti ta' pajjiżna fil-pajjiżi Arab. Imma tfittex u tara wara 10 snin ta' ħidma, wara 10 snin jiftaħru illi Malta mluha pont, wara snin jiftaħru kemm huma verament il-partit li huma favur l-Arab u ngħidulhom giddibin għax aħna konna favur l-Arab daqshom qabilhom u aktar minnhom. Dak kollu il-poplu Malti irid jirrifletti fuħu. Irid jinduna is-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Il-qasam tax-xogħol huwa l-qasam li sejjer ikollu l-akbar problemi. U rridu ħidma soda, rridu ħidma mhux tiegħi u ta' sħabi biss, rridu l-ħidma tagħkom kollha biex dal-pajjiż jarġa' jqum fuq saqajk. Irridu nneħħu l-idea darba l-dejjem illi jkun il-Prim Ministru li jiddeċidi kollox, li jiet ikun il-Prim Ministru li jagħżel x'għandu jsir kollox. Il-monopolju f'idejn il-gvern jiddeċidi hu x'nimportaw u x'ma nimportawx minn barra. Jiddeċidi hu ċi prezzijiet jistaw jimbijaw affarijiet jew le. Aħna li kunem il-kontrolli ebna dejjem u nibqaw najdu dejjem li ħaġa tajba. Kull gvern ta' pajjiż irid ħares li l-bżonnijiet taċ-ċittadini tiegħu u ma jħalli lil-ħadd illi jabbuża u allura l-kontrolli iridu jkunu hemm. Imma tikkontrolla ma tfissirx illi jieħu l-gvern f'idejh is-seta kollha jiddeċidi u waħdu joħloq għal ħsieb il-monopolju. U hekk ġara f'tant oqsma f'pajjiżna. U mhixi propju dal-gvern bis-sistema illi għax hu għandu l-monopolju f'idejh, allura hekk hemm bżonn niżid il-prezzijiet biex xi azjenda, xi organizzazzjoni ma titlix flus, jaqbad u jgħolli l-prezzijiet. X'jimpurtah illi toħol għall-ħajja. U dan rajni ħisir għal darba tnejn. Rajni ħisir meta daħal il-famuża sistema tal-bulk buying. Għalinna jixtri bil-gof, jixtri u biss, jimporta u biss ċerti affarijiet suppost biex jikkontrolla il-prezzijiet. Flok jikkontrolla l-prezzijiet ġara li ħafna drabi jixtri ħażin, jixtri bil-prezzijiet għolja u l-poplu jkollu bil-forsi ħallas il-prezzijiet li jimponilu hu. Jiftaħar illi ċerti organizzazzjonijiet qegħdin jaqilgħu il-flus, ngħidu aħna issi Malta. Issi Malta qalu n-nissa qiegħda taqla l-flus. Aħna favur illi jkun hemm issi Malta. Favur illi issi Malta verament tilħaq l-iskopijiet li għalih ġiet imwaqfa. Iġifieri illi tipprovdi servizzi bil-baħar għal produtturi Maltin biex min jipproduċi f'pajjiżna iġi kollu aktar faċilità biex jesporta. Li tajn ukoll fl-importazzjoni lejn pajjiżna. Imma l-gvern ra illi meta kienet għatati servizz kompetizzjoni ma' ħadd ieħor tilfet il-flus. U f'daqqa waħda ta' il-monopolju u issa qed jgħidulna qed taqla l-flus. Teżgur li taqla l-flus. U jekk ikollok il-monopolju u l-prezz flok lira tagħmlu tnejn u jekk hemm bżonn flok lira tagħmlu tlieta mhux bil-fors taqla l-flus u hekk qiegħed jiġri. Hekk qiegħed jiġri u saqsu lil min ikollu jesporta jew jimporta lejn Malta jew minn Malta illi dak li trid tħallas il-frejt ola b'ammonti fenomenali. L-istess ngħidu aħna għandna l-impriża tal-ħalib. Lill-ħalib, il-ħalib f'Malta kien is-sussidjar. Veru l-impriża tal-ħalib, l-MMU, kienet titlef il-flus. Il-gvern għax għandu l-monopolju tal-art kapitalist għal hemm bżonn ma titlifx iktar flus. Bravura din, mi bravura xejn għax kull ma għamel ollha l-prezz tal-ħalib, il-fliskun tal-ħalib sar jiswa 12 ċentiżmu u qed iħallas il-poplu għalih min ikollu bil-fors għax ma jistax jagħmel ieħor jixtri l-ħalib. U allura dawn mhumiex xi bravuri ngħidulu l-Prim Ministru. Kulħadd, kull min ittieħ f'idejh il-monopolju irid ikun imbeċilli biex jitlef il-flus. Jekk ta' tieħ il-monopolju jkun negozjant f'idejh, narġa' ngħid li tkun moħħu spiċċa biex ma jkunx kapaċi jaqla l-flus. U l-bieraħ il-Prim Ministru raġa' ftaħar u qal: ara qal il-poplu Malti kemm għandu fiduċja f'pajjiżna. Għal kien hawn isma fil-insurance ġdida li waqqaf il-Gvern Malti u qal il-poplu Malti investa nofs miljun. Nesa kemm hawn miljuni fl-idej akkumulati tul is-snin twal illi taħda l-gvern ħakmu jinvestihom imma qed iwarrabhom min jaf għaliex, imma investew nofs miljun. U issa qed jiftaħar din-insurance ġdida li se tagħmel il-profitti, da żgur li tagħmel. U jekk din insurance se jkollha l-monopolju. U diġà jekk xi ħadd minnkom imur iħallas insurance u jgħidulu kif qalli wieħed dal-għodi mar iħallas għall insurance tarba' trakkijiet, ħallas tiegħu wara qalu lu ej, ħadd żbalta, dik is-somma li tajta mhux terba ħallas ta' tnejn. Għax mid-dera r-rata tal-insurance diġà irdupjat. Jekk mar dupjat jew ftit inqas, huwa fatt illi meta qegħdin noħolqu dawn il-monopolji, il-verità illi qegħdin nollu il-ħajja għal pajjiżna, veru li jistaw jamlu profitti, imma l-għura flok profitti, ejan sajħullom bil-kelma vera taħħom, taxxi li nitħallas il-poplu Malti biex ikollu s-servizzi li diġa kellu qabel. U meta nsemmu l-għoli tal-ħajja, ma jistax ikun lil-ħaddim Malti, ma jiftakarx u ma jifimx kif għoliet il-ħajja f'dawn l-aħħar snin. Jiena ċert illi l-għoli tal-ħajja fis-sentejn li għaddew huwa rekord għall-pajjiżna. Huwa rekord għall-pajjiżna. Il-gvern stess jammetti illi fl-1980 il-ħajja għoliet b'aktar minn 16%. U l-kbira hi illi jammetti huwa stess li kważi nofs ta' dak l-għoli tal-ħajja ġibu stess bil-miżuri li kienħa fil-budget. Imma rdu narġgħu nfakkru wkoll kemm il-ħajja għoliet meta l-gvern iddeċida li jneħħ is-sussidji. Is-sussidji li kien hemm fuq il-ħobs, fuq l-aġin, fuq il-ħalib, fuq iż-żejt, fuq iz-zokkor, fuq il-petrolju. Meta tneħħew kienu qalulna illi se jikkompensa li xjuh, se jikkompensa lil min ma jiflaħx għalihom. Għadda ftit ta' żmien u kulħadd nesa dak id-diskors li kien intqal u kien il-poplu Malti fil-fatt illi kellu jħallas u għat-tneħħija ta' dawk is-sussidji. U allura il-Prim Ministru ngħidulu għal xejn imur jipprova jbella lill-ftit nies li jkollu qudiemu u meta ngħid ftit mhix qed ngħid li ma jkollux l-eluf, imma ftit ħdejn l-għaluf kbar illi jkollna aħna. Meta l-Prim Ministru imur qudiem dik il-folla li jkollu u jgħidulhom ftakru. Jgħidulhom ftakru t-tfajliet illi jintkom 10 snin ilu kellkom paga ta' 4 liri u nofs u issa se jkollkom 28 lira. U jien li dak it-tfajliet ngħidilhom ftakru li kien il-Gvern Nazzjonalista li beda jdaħħal fil-pajjiż il-paga ugwali għalikom ukoll. Ftakru! U ngħidilhom ftakru wkoll illi veru lill-pagi olew. Veru lill-pagi olew f'pajjiżna. Ftakru kemm għoliet il-ħajja u ħarsu lejn il-pajjiżi ta' madwarna u ssibu illi fl-1971 jekk tipparaguna l-paga reali ta' ħaddim Malti konna f'ċertu livell, konna n-nofs tal-Ingliżi jew tat-Taljani jew ma nafx ta' min u paragunawhom illum u ssib li morna lura flok morna l-qoddim jekk nitparognaw ruħna magħhom minkejja ż-żidiet fil-pagi li kellna il-ħaddim Malti mar lura meta tipparagunah mal-ħaddiema tal-Ewropa u allura ma morniex il-qoddim kif suppost kellna mmorru. Il-livell tal-ħajja tagħna mogħliex kemm konna nistennew kemm kellu dritt il-ħaddim Malti jistenna. Imma tafu hemm affarijiet oħra li wieħed irid jaħseb fuqhom. Meta semmejt il-monopolju tal-gvern, meta semmejt il-kontrolli tal-gvern, tafu x'ġibu magħhom dawn l-affarijiet ukoll. Tafu li ġibu l-korruzzjoni. Mhux biss il-korruzzjoni, ġibu ħafna drabi in-nuqqas ta' affarijiet kultant anki essenzjali fil-pajjiż. U tfakkarna din is-sitwazzjoni f'dak li qiegħed jiġri f'pajjiż lillum kuljum nisimgħu fuqu l-aħbarijiet fil-Polonja. Mill-Polonja nitalmu għandna mhux biss il-lezzjoni tat-trade unions ħielsa, mhux biss il-kuraġġ ta' min lest joħodha kontra gvern dittatorjali, gvern komunista biex jaqbeż għal ħasħabu ħaddiema. Mhux biss il-lezzjoni ta' min taħt reġim komunista totalitarju irnexxielu jwaqqaf trade union ħilsa, imma nieħdu l-lezzjoni wkoll illi hemmhekk pajjiż komunista fejn verament kollox huwa taħt idejn l-istat hemm tant nuqqasijiet illi kontinwament nisimgħu illi jsiru l-strikes ta' protesta għax imħabba l-politika ekonomika tal-gvern il-pajjiż jinsab fi kriżi. U rridu noqogħdu attenti għax jekk niżbaljaw dit-darba saħamest n-noħra dal-poplu tana jistajkun li jkun f-pozizjoni mux bis li joqot fil-kju biex mur jixtri minn tal-grocer imma jkollu jiprotesta għax n-nuqqasijiet fil-pajis jikbru tant illi l-poplu ma jkunx jista jifla aktar. L-għazla għalek u d-dimna miex għazla taċċajt. Ma nistawx nizbaljaw din id-darba għax nafu mniex għaddejna f'dawn l-aħħar 10 snin. U l-programm illi publikaw narġanajt ma jwiet xej ħlief li jibqaw mixjien fuq l-istess passi. Issib xi ħaġa kultant illi tista' tfisser ħafna. Tista tfisser kollox, tista ma tfisser xejn. Ngħidu aħna jitkellmu fuq il-port u jgħidu illi anki għar-rigward tal-portijiet f'Malta hemm bżonn illi titwaqqaf organizzazzjoni ġdida. Jgħidu hekk, f'dawn l-aħħar snin nfaqna somon kbar ta' flus biex żidna l-mollijiet u faċilit oħra fil-port il-kbir u biex bnejna r-runway. Issa l-portijiet tagħna kemm tal-baħar kif ukoll tal-ajru ġew modernizzati wasal il-waqt li nwaqfu organizzazzjoni parastatali ġdida bl-isem ta' Port Malta. Se jkollna organizzazzjoni oħra malli għandna sejra tissejjaħ Port Malta. U jien pereżempju nsaqsi lil ħaddiema tax-xatt ngħidilhom intom f'dil Port Malta x'sem se jkollkom? Intom il-ħaddiema tax-xatt kemmu assigurat il-futur tagħkom b'din l-organizzazzjoni parastatali ġdida li sejjer ikun jisimha Port Malta? Intom il-ħaddiema tax-xatt sejn intibqgħu taħdmu kif intom issa? Jew inkella din Port Malta se timpjegakom se ssiru bħal tantel u foħra illi ssiru impjegati tal-gvern jew tal-korp immexxija minnu u mbagħad ħames snin oħra nistempħu ngħidu ara Malta kulħadd impjegat mal-gvern. Malta kulħadd irid jirringrazzja ħlina tal-gvern illi jagħtik is-salarju fl-aħħar tax-xahar, jagħtik il-paga, jagħtik il-bonus u trid tirringrazzjah u meta jmissek promotion. U meta jmissek promotion tittara min ikun hemm biex jaqbes għalik u meta jtuwielek tmur quddim il-Ministru u tirringrazzjah u tagħtih il-bukketta l-fjuri u dana kollu. Noqogħdu attenti nerġa' ngħid għaliex il-programm elettorali issa qiegħed hemm u kulħadd irid jixtarru mhux biss biex jifhem x'hemm miktub imma biex jifhem ukoll x'hemm wara dak li hemm miktub. Hemm bżonn illi kulħadd jifhem l-għażliet x'inhuma illi għandna quddiemna. Il-bieraħ il-Prim Ministru raġa' semma l-iskejjel. Ma kontx biħsieb nil-lejla raġa' nitkellem fuq l-iskejjel u naħseb xi ħadd qabli diġà tkellem. Imma tajjeb illi hawn ukoll narġgħu ngħidu. Il-Prim Ministru l-bieraħ raġa' qal l-iskejjel privati m'għandna xejn kontra tagħhom. M'għandna xejn kontra tagħhom qal. Li jritu għal mhux sewwa li l-iskejjel privati ikunu aħjar minn tal-gvern. U allura min imur fihom ikollu ċans aħjar li jsib impjieg li jilħaq. U aħna ngħidulu imissek tistħi tgħidal wara 10 snin mela mhux inkont il-Prim Ministru. Imma kif? Imma jien ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem jien. Ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem jien. Bliema wiċċ Prim Ministru wara 10 snin ta' gvern tiegħu stess ma jagħmilx ħaġa oħra f'meeting wara lieħor li jistqarr li l-iskejjel tal-gvern huma għar minn l-iskejjel privati. Aħna ngħidulu 10 snin ilu ma kienx hekk. 10 snin ilu ma kienx hekk. Jiena niftakar, jiena niftakar ftit xogħol ilu kont il-qorti U smajt il-wieħed avukat jitkellem li għandu simpatiji mal-partit liħor u kienu qed jgħidulu fuq l-iskejjel u daqalhom jien kif nista' ngħid kontra l-iskejjel kif kienu meta kontem jien. Qalhom jiena mort l-iskejjel primarji tal-gvern, mort il-lajsijhom tal-gvern, mort l-università b'xejn li għamel il-gvern nazzjonalista. Jien uliet wieħed, jien uliet uliet il-ħaddiema, jien il-ħadd u l-ħadd għaliex l-iskejjel tal-gvern fi żmieni kienu tajbin. U din hija l-ikbar ħaġa lill-poplu Malti għandu jiftaħar kontra dal-gvern. Mhux dawk li għandhom uliedhom fl-iskejjel privati, mhux dawk li għandhom uliedhom fl-iskejjel privati, imma l-iktar li għandhom jinkwetaw. Huma dawk li għandhom uliedhom fl-iskejjel tal-gvern u għal darba wara l-oħra min-naħħa tal-gvern stess nisimgħuhom jgħidu illi l-iskejjel tal-gvern mhumiex tajbin daħ l-iskejjel privati. Qed ngħid illi kull wieħed minna irid isaqsi fejn se jrin. U anki għalhekk fuq il-kwistjoni tal-iskejjel irridu nsaqsu fejn se jrin. Se jkun dan il-futur, il-futur tagħhom għal pajjiżna. Hemm affarijiet oħra wkoll. Il-bieraħ il-Prim Ministru qal u qal sewwa illi huwa ma jridx u m'għandux bżonn. Qal illi waqt li nkomplu bil-programm tagħhom dan nagħmluh waqt li nkomplu nnatfu l-komunità tagħna. Waqt li nkomplu ngħidu le lill-korruzzjoni għax din tagħmlilna ħsara. Waqt li ngħidu le lill-vjolenza għax ukoll din tagħmlilna ħsara. U aħna ngħidulu kliem sabiħ għandek raġun, għandek tajt le mhux bil-kliem biss imma bil-fatti lill-korruzzjoni u lill-vjolenza. U aħna ma nafux min, ma nafux min il-dal-lejl li liċemplu li fil-nofsijata bil-lejl biex jajduli li kisru il-kazintana tal-fgura. Ma nafx min u ma nistax ngħid sissa jekk kemmx motivazzjoni politika jew le. Imma jiena naf li f'dawn l-10 snin kisrunna l-każini tal-Birgu, tal-Isla, tal-Raħal Ġdejt, tal-Mosta, tal-Rabat, tal-Balzan, tal-Żejtun, tal-Gżira, tal-Siġġiewi, tal-Naxxar, tal-Belt, tal-Furjana, tal-Ħabrun, tal-Santa Vennera, tal-Birkirkara, tal-Żurrieq! Violenza kontra l-Partit Nazzjonalista tul il-mit sena li ilu jeżisti. Kellu jkun f'dawn l-10 snin li tista' tgħid il-każini tagħna kollha sfaw attakkati xi darba jew oħra uħud minnhom għal 10, 11, 15-il darba. Dak huwa r-rekord illi ma jistax jitħassar u m'għandux juħalih il-Prim Ministru għax insemmuh għax il-fatti qegħdin hemm u ma jista' imerihom ħadd. Jekk illum jistħi minnhom, jekk illum jistħi minnhom affari tiegħu. Imma għalkemm jistħi minnhom l-istorja ma jistax iħassara. Fejn se jrin għalhekk? Fejn se jrin? Fejn se jrin wara din l-elezzjoni? Hemm affarijiet oħra xi wieħed jaħseb meta jistaqsi lilu fejn se jrin. Sar dan l-aħħar kif tafu l-koll dat-trattat mar-Russja. Il-Prim Ministru qal meta xi ħadd minna qallu ma kellekx mandat biex tagħmlu lill-poplu ġifieri فلاحة الالكسيوني ما تلوش لسي تعمل فتاهم بحال دام الروسيا بار روسيا هو ويجب قال يناكل مندات قالش المندات قول انفتش الباتشي وبدال فتاهم ايات انفتش الباتشي وياك الرجل هيك ينالايد لو هتفتن تكون شبله اردع شيش انت تعمل اردع شين شملت الروسيا اللي تتر رسبكتا الروسيا لانترابات لتتر رسبكتا وتعطي السفورت تحها للنيوتراليتا تفايزنا والجمع الاخرى فايز نيوترالي بالتراديزيوني تا نيوتراليتا لسفيتيا صعبت اللي كلا فشتو تحها سطو مارين انكاليات فوق البلاد برمامنتي نوكليار فوقه يك دانو والرسبكتا النيوتراليتا در رسبكتا نيوتراليتا البوبلو مالتياف اللي ما يفسر assolutamente شيء اما مش بس مش بس ايلو سنين يفتهر ايلو سنين يفتهر دان الكفرن لي ريت النيوتراليتا اللي تفسر لنبقى وندعس البوت مزوج سوبر بوتنسي ومبات يعمل دالفتين اللي فيه لكتر كلاوسولا امبورتانتي تايت اللي يكي كوناو لنكويت الباتش انترناسيونالي يكي كوناو تديدا الباتش انترناسيونالي اللي الزوج جفرنييت يكونسلتاو في المكين بش يحدو اكسيوني كوموني اجفيري بش يعملو شهاجة في المكين وهنا نايدولو هاللورا شنوتراليتا ايدي اللي انت قطايت لتريت للبوبلو مالتي كيف يستايكون كيف يستايكون كيف يستايكون تبقى تتكلم فوق النوتراليتا اندورو مش فوق بس اندورو فوق سيح بوك راكسي اللي كناو البيره في مالتا وتكلم في الميتنج تياو قول الكراكسي نسحسوح شين البوزيزيوني تالكفرن تاليان او البارتي تياو يفورما بارتي من الكفرن تاليان ياف كراكسي وزقر لياف للكفرن تاليان مش كونتن داك التراتات وزقر لياف للكفرن تاليان بات يطلب سبيغاسيونيات للكفرن مالتي عليش اوكي دهال داك الفتاين وزقر لياف للفولة كراكسي ما قال شيء البيرة متى مروا فرصوا يكلوا في الدار تالبرمينسترو من ياف كراكسي البروتستاشو كل في سم الكفرن تاليان للكفرن مالتي مش افي الرسبكتا النيوتراليتا لانترابة تاليا مع الكفرن تاليان عليك مش الاتسيوني بحال الاهرين مش الاتسيوني اللي تجيب بدلة تكفرن ورا تنسنين كيف يجري في البايزي ديمقراطيكي كلا ايه الاتسيوني اللي فرامن تتجيب بدلة سوستانسيالي تتجيب بدلة راديكالي تتجيب بدلة بيش دا البايز يرجع يهو الفيزولومية لكلو ta' pajjiż stabbli, ta' pajjiż li għafx jrid, ta' pajjiż li għalkemm żgħir huwa kburi bl-ideali tiegħu, ta' pajjiż illi jaf x'inhi t-triq illi jrid jgħaddi minnha. U jiena ċert illi l-poplu Malti dan qiegħed jifhmu. U għalhekk jien ma nixbax ngħid illi nilqgħu bidejna miftuħna lil dawk kollha illi fl-imgħoddi جنوينامنت حزبو للبارتيت لابوريستا سير يامن الجيت المالتا قلهم يافو للدك الجيت ما توتاش نايدلو محنا نلقاولكم مانتكم شالفي تبزاو تفوالنا احنا ما نعملوش فندكاسيونيات سرحو راسكم سرحو راسكم حلوش من اقرق بيكم او من يسر الكلوش anki għal stupidaġni kif kien hemm illum fit-torċa illi ġibu ittra suppost illi bata xi ħadd lil xi ħadd ieħor u qallu malli jkollu nazzjonalisti fil-gvern ma nafx qallu li se jiġri. jina ma nafx dik li t-tranbatit, ma nafx minbata, ma nafx x-firmata, ma nafx batoxa ħat taħħom stess, ma nafx kif ġitem, imma anki jekkaw xaħat tiblaħ illi għamil daw l-affarijiet, u aħna id-dirigenti tal-partit li natukom l-ikbar assigurazzjoni, li vendikazzjonijiet ma jsiru maħat, ma jsiru maħat. Irridu nsibu l-mezz kif il-ħnizrijiet li saru nirriparawhom. Dal-għodu wkoll ġie wieħed ikellimni illi ilu mal-gvern 16-il sena għandu s-sena ta' Mastru Daxxa, għandu 60 sena u issa batu għalih għax suppost kienu se jsiru l-promotions u għallu inti ħajtek kollha ħdim ta' Mastru Daxxa, aqas hemm bżonn nagħmlulek it-test, inti żgur għandek tieħu l-promotion. Il-promotion kienet li għamlu transfer biex imur jaħda bniedem li ma ħadem qatt barra minn fuq il-bank tax-xogħol tiegħu. Affarijiet bħal dawk aħna ma nagħmluhomx, huma ħniżrijiet li għamilhom minn ma jemminx fid-demokrazija, minn ma jemminx fid-drittijiet tal-ħaddiema, minn ma jemminx fid-drittijiet tal-unions. Jagħmilhom! Jagħmilhom minn ħaħsieb, jagħmilhom minn ħaħsieb biex joħnuq il-unions, biex affarijiet bħal daw ma jkun hemm ħadd illi jista' jaqbeż għal ħaddiema meta jsiru. Dak jagħmilhom il-Malpartit Nazzjonalista, inwiedkom jien, inwiedkom fuq onuri illi daw ma jsiru qatt. Il-Prim-Ministru l-biraħ qal illi qal illi aħna ma morniex il-Parlament biex niddibattu fuq il-budget. U qal, naqralkom preċiż, il-Kapo Nazzjonalista għax hekk iħobbina li. Il-Kapo Nazzjonalista ippreferixxa li jiftiehem ma' xi ħadd Taljan konservattiv ħalli jibda jxandar mill-Italja fuq ir-radio, jisimgħu wkoll. Fejn seta' jgħid li jrid mingħajr ħadd ma jmerieħ. Però qal is-Sur Mintoff ikompli t-torċa tal-lum, meta dan induna, jisimgħu. Meta dan induna, ġifir meta jien indunaj, li ħadd ma kien qed jagħti każu, ħareġ jitkellem waħdu fil-meetings li jorganizza l-partit tiegħu. Jiena l-Prim Ministru ngħidlu, mhux waħdi qiegħed nitkellem hawn, qed nitkellem ma' aluf kbar illi jirrispondu. Mhux waħdi nitkellem hawn, imma magħluf kbar li jirrispondu għal dak li qed ngħid. Imma meta jrid immur nitkellem miegħu fuq it-television, jiena lek! Jiena lek! Nisimaw kull fejn immorru lilna qiegħed jimlina bil-kuraġġ. Imma narġa' ngħid u nibqgħu ngħidu, irridu nibqgħu naħdmu, irridu naħdmu b'attenzjoni kbira sal-elezzjoni u sal-ġranet ta' wara. Wisq għaw x'nijat اللي يسمع يسرق وما يسمعش يسرق. سواصلوا في ودنينا داون الجرانت شنيات اللي شحت قال شحت تيهر يكتريت للرنجالك بيش تفوت دارتين. هذا شيء ينا ما نستاش نايت داك ديسكورس برامنت انت قالش يا ولاد فرون ودك اللي احنا التنتي احنا اتنساك وكلش احنا نافو اللي يكم شحت اللي ليست لي الصغرى يستمن عليه سب الموت كيف فرزمبيو يهرجو شي فولتين دوكيومنتس لمش سبوست. احنا نسيقراكم لأدي نمشو بلاكبر اتنسيوني اردوكم كومبلو تينونا في مالتا او شي متاور باينلز ريجستراتي حلاليانهم دريت الفوت كل واحد من داون بيش ينحرج له فوتينج دوكيومنت يجي في الدوكيومنت اللي تمر بيش تفوت بيه اريتكو نعمل لايدنتيتي كارد يجي فيري اريتكو المرحى الريترات وفرما فوق كاردة بيش يصير له لايدنتيتي كارد نافو ليام نومرو ساو من 240,000 ريجستراتي على الفوت لهذا مملوش لايدنتيتي كارد مش بس امبورتانتي للسير ما مش عارفين ترتشافيها امبورتانتي للسير لايدنتيتي كارد بيش تفوتا امبورتانتي للسير وكل بيش حتيه هور ما يفوتا سلوكك احنا عنا المجزي بيش نكونو نافو كوازي بالكازي كلا فين منش ايدنتيتي كارد اما عود مين تقول واحد واحدة منكم اللي تنفرمونا ترمت تالكوميتات تاكم يكتافو اللي ينشحات ريجستراتا البوت وادو ما جيتش لايدنتيتي كارد anche jak ma jest taśi dżin paszport simsife o ma jest taśi dżelura emżon li aħna nkunu nafu b'kulisem narġanajt illi jider fil reġistru elettorali o ma nħarġitlux identity card aħna edin attenti o nassiguratum li ħat musa jitħabina بينا في المومنت متى يدرن احنا نروح لما يكونش ذهبينا بيت انكم بلوك دولة حارة الجمال ما نفش نرجع لي متى سيشوليين دل انبيرك بارلمان بيرو انكف دي حاجة تان سمبلتي انكف دي تعرف بقى انكف دي دونو الكفاي مش كفاتي الدجيدي انكف دي لياس لي ريتي الدجيدية يكمي الدجيدي ايش صح مستشهرة يوكن بقى صح مستشهرة قال له البرلمان سيس بيتشا واحده يموح نوت الاسرائي اما امزون البريم منسترو امزون البريم منسترو يبقى قاع ساكن ذا كيس احنا لينا نرجعوا نايدولو ندور في مريض احنا يبكنوا البرلمنت شولي هذا نافو شلنا نعملوا بتادا يبكي شولي الجمع ديهلا يبكي شولي الجمع ديهلا نافو شلنا نعملوا بالجمع ديهلا نستنوا ليلو نستنوا ليلو انا باشنسيا كلها بش نستنوا ونرجع نايد مبليين في الفدوش بالفدوشيا مبليين بالفدوشيا عش نافو للبوبلو مالتي اتحارس لينا اشياف اللي احنا بالسنجرة كلها بلوملتا كلها الريدون سرفوح ma rridux naħkmu, ma rridux sadat fidejna, rridu maqom, flimkien, nifħattu, diskors li jedi fin akadami kap tal-Partit Nazjonalista għamil waqt mass meeting ġewwa l-Marsa 8 ta' Novembru 1981. Presentazzjoni, ċentru audiovisiv tal-Partit Nazjonalista.